Balığın lezzete dönüştüğü adres. Cihan Derya Balıkçılık. Cihan Derya Balıkçılığın katkılarıyla hazırlanan Gönül Sohbetleri başlıyor. Cihan Derya Balıkçılık, Bahçeli Evler Camlı Kahve Meydanı'nda. 0212 643 2446 643 2446 cihanderya.com. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün Fatih'te buralarda hava şartları muhalefeti nedeniyle biraz geciktik. İnternetten irtibat sağlayamadık bulunduğumuz yerden. Tabii orada kadın erkek kardeşlerimiz de dinlemeye gelenler oluyordu. Fakat o mahalden internet üzerinden yayın yapma imkanı bulunamayınca radyo stüdyosuna geldik. Buradan da ilk olarak gelmiş oluyorum bu yeni yere. Buradan ders ilk nasip oluyor. Allah-u Teala hayırlı uzun ömürlerle, sıhhat ve afiyetlerle, nice dersler, ehl-i sünnet itikadına hizmet için sizlere hizmet yapabilmek niyetiyle nice daha fırsatlar, imkanlar halk eylesin, esbabını halk eylesin, manilerini izale eylesin. Bu itibarla derslerimiz inşallah devam eder. Rahatsız olanları Rabbim hidayet eder. Hidayeti mukadder olmayanların şerlerini, engellemelerini sarf eder Rabbim. Ve bu kervan yürür inşallahurrahman. Tabii ehl-i sünnetin itikadı yayılsın İstemeyenler çok olur. Doğru söz duyulmasın İsteyenler çok olur. Benim zaten oldum olası çocukluğumdan beri çekemeyenim çoktur. Ama mühim olan, biz Allah rızası için size bu hizmeti yapmaya devam edeceğiz. Sizlerden istifade etmek isteyenler, efendim, birçok insanlar elhamdülillah hidayete eriyor, namaza başlıyor, ehl-i sünnet itikadına dönüyor. Bizim derdimiz bu. Mühim olan, severek dinleyen siz kardeşlerimizin teveccühüdür. Rabbim bizi buna layık eylesin. Amin. Şimdi internet sitelerimiz hiç kimsede görülmediği kadar yoğun bir teveccüh görüyor. Yani arkadaşlardan şimdi soruyorum. Server dedikleri işte neyse, bir tane yetmedi, iki tane yetmedi, bir tane daha. Sebep diyorum. Niye yetmiyor? Ben de bu teknik işleri bilmiyorum. Diyorlar ki günlük, yani sohbet dinlemeye giren 25 bin kişi. Şimdi 25 bin kişi derken 25 bin yani cihaz. Belki kimisi 2 kişi, 3 kişi daha da fazla katılımla dinliyorlarsa o 2 ile 3 ile çarpılabilir. Bu ne demek? Şimdi adam kendi başına konuşuyor duvarlara veya 3-5 arkadaşıyla konuşuyor. Bu nerede? Bu cihazlar vasıtasıyla efendim günde 40 bin 50 bin kişiye sohbet ulaştırmak, bu nerede? Bazı kere kandil gibi gecelerde efendim 100 bin kişi, 170 bin kişilere ulaşıyor. Bu tebliğdir. Bu ulaştırmadır, bu duyurmadır. Allah tesirini yaratacak olan ancak Allah'ımızdır Celle Celaluhu. Onun için bizler vazifemize devam edeceğiz. Kim ne derse desin, onlara bakmayacağız, dinlemeyeceğiz. Efendi Hazretlerimizin buyurduğu üzere, sakın bırakma, aman bırakma. Sohbetleri bırakma, reddiyeleri bırakma, yanlış yapanlara cevap vermeyi bırakma. Efendim, bizim derdimiz itikatla alakalıdır. Amelle ilgili herkesin ameli kendinedir. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Hayırdan kazandığı kendi karınadır, şerden kazandığı kendi zararınadır. Hesabını herkes Allah'a verecek. Kimsenin amellerinin müfettişi değiliz. Kendi amelimizi de tezkiye edemeyiz. Çok beğenilecek bir amelimiz de yoktur. Ama itikat başka bir şey. Çünkü inanç meselesi müsamahası olmayan, insanın mazur tutulmayacağı, ebedi ahiretin kendisine bağlı olduğu bir konudur. Bundan dolayı ehl-i sünnet itikadından inhiraflar, ayrılmalar söz konusu olduğu yerde biz buna efendim sabredemeyiz, tahammül edemeyiz. Ne deriz? Bu görüş yanlıştır. Ama sokaklarda bağıracak halimiz yok. Kapı kapı efendim insanları gezip ulaşacak halimiz yok. Kimseye hakaret edecek halimiz yok. Efendim, bunlar bizim işimiz değil. Ama ilmi reddiyelerle bu cevapları vermeye devam edeceğiz. Sizler de bu işi takip ederek mühim olan nedir? Hakkın yayılması için gayret göstermek, batılın sönmesi için efendim mücadele etmek. Mevla görüyor. Herkesin niyetini, amelini, yaptığını, ettiğini görüyor. Sizler Allah için bizi seven kardeşlersiniz. Belki şimdi başka niyetlerle de dinleyenler var. Allah onlara da hidayet eylesin. Efendim, bizi sevmek iman şartı değil ama konuştuklarımıza da inanmak zarureti var. Çünkü konuştuklarımız ayetten, hadisten, ulemanın beyanlarından alınma derslerden ibarettir. Hiçbir kendi kafamızdan katmamız, çıkartmamız söz konusu değildir. Ama tabii bazı insanlar efendim tasavvufa inanmaz, ehl-i sünnet ulemasının görüşlerine akıl erdiremez, ondan sonra böyle şey olur mu falan. Ya bizim inancımız bize bırakın. Bizim inancımız böyledir. Siz buna böyle inanmak zorunda değilsiniz. Dünyada özgürlük olduğu için. Ama ahirette inanmayanın zararı, ziyanı görülünce o zaman eyvah diyecekler ama iş işten geçecek. Şimdi biz şu dünyada henüz bir yanlış inancımız varsa düzeltme fırsatımız var. Tevbe etme imkanımız var. Ehl-i sünnet çizgisine dönme imkanımız var. Evliyaullah'a itiraz ederek, ehl-i sünnetin görüşlerine itiraz ederek, tasavvufun inceliklerine itiraz ederek, efendim, nereye varılacak? Yeni etme çoluk çocuk, hiçbir ilimleri olmayan, altyapıları olmayan, hüdethâül esnân süfehâül ahlâm, efendim, akılları kıt, yaşları genç, hadis-i şerifte böyle tarif ediyor, bir takım insanlar çıkacak. Yakûlûne min kavli hayril beriyye, ayet okuyacaklar, hadis okuyacaklar, en hayırlı kelamları okuyacaklar. Fakat yemrukûne mine din, dinden çıkacaklar. Kemâ yemrukûs sehmû mine ramiyye. Ok, avu delip de hızla geçip, kan bulaşmadan çıktığı gibi, o kadar süratle dinden çıkacaklar. Bu ahir zamanda olacak işleri, Resulullah Bukhari hadisinde geçiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem tarif ediyor. Hariciler böyle çıktı. Selefiler böyle çıktı. Hala bu akımların şimdi uzantıları var. Hiçbir şey kabul etmiyorlar ya. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletini kabul etmiyorlar. Cebrail aleyhisselamdan üstün olduğunu kabul etmiyorlar. Ondan sonra efendim evliyaullah Allah gayıplardan bildirir keramet tarikiyle onu kabul etmiyorlar. Peygamberler bahşedilen makamlardan veraset ve tebaiyet tarikiyle velilerin nasibi var. Bunu kabul etmiyorlar. Ondan sonra Cübbeli Hoca şöyle yanlış konuşuyor, böyle yanlış konuşuyor. Efendim gidiyorlar. Bazı bizim hocalara da bizim cemaattan adamlara da gidiyorlar. Onlar da sessiz kalıyorlar. Yok efendim işte böyle demesek, şöyle demesek. Mübarek adamlar. Bırakın da ne diyeceğimizi de biz de bilelim ya. Bak 35 sene oldu ben kürsülerdeyim. Bugüne kadar Allah'ın izniyle bir falsomuz yoktur konuşmalarımızda yani. Her konuştuğumuz lafın da arkasında duruyoruz. Ha, yanlış olursa insan onu da beyan etmek zorundadır. Ben şu derste hata ettim, şimdi doğruyu buldum denir. O başka bir şey. Ve lakin biz Allah dostlarına aşırı sevgimizden, ilgimizden dolayı Efendi Hazretlerimiz gibi zevatın kerametlerinden naklederiz. Efendim zuhuratlarından anlatırız, büyüklüklerini bahsederiz. Bundan niye darlanıyorsunuz, niye gocunuyorsunuz ya? Bunda ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i methetmekten darlananlar var. Faziletlerini inkar etmek için uğraşanlar var. Bu ne demek ya? Şimdi yarın ahirette her şey meydana çıkacak ama iş işten geçmiş olacak. Onun için bizi Allah için sevenler, dinleyenler lütfen inansınlar. herkesi dinlemesinler. Herkesi dinleyenin kafası karışır. O ne dedi, şu ne dedi, bu ne dedi derken neye inanacağını da şaşırır. Bu şüphe kaldıracak bir iş değil. En mühim mesele imanda, itikatta şüphe olmamasıdır. Onun için siz devam edin, sebat edin, zarar görmeyeceksiniz. İnşallah ahirette efendim niye bu adamı dinledik, helak olduk demeyeceksiniz. Çünkü bizim ayetten, hadisten, efendim ulemanın, fukahanın beyanlarından hariç kendimize ait görüşlerimiz yok. Olamaz da, Allah da nasip etmesin. Biz nakiliz, taşıyıcıyız, tebliğciyiz, davetçiyiz, çağırıcıyız, duyurucuyuz. Borazanlık yapıyoruz yani. Borazanlık yapıyoruz. Kendimizde hiçbir fazilet de görmüyoruz. Nefsimizde şerden başka da bir şey görmüyoruz. Hayırlar varsa Rabbimizden, şerler varsa nefsimizden diyoruz. Ama Allah-u Teala'nın lütfettiği ilimlerden de sizinle zekatımızı vermek üzere paylaşmaya gayret ediyoruz. Siz Allah'ın izniyle doğru adrestesiniz. Siz ehli sünnet üzere konuşulanları dinliyorsunuz. Kim ne derse desin. Hiç itibar etmeyin, itikat etmeyin. Allah'ın izniyle efendim bu insanlar ne yanlış adamların peşine sürüklenip gidiyorlar. Siz İmam-ı Rabbani'lerin beyanlarına mı? Efendim Abdülkadir Geylani'lerin, efendim Şah-ı Nakşibendilerin, efendim Alaeddin Efendi'lerin, Mahmud Efendi Hazretleri gibi bu kıymetli insanların sözlerinden, efendim görüşlerinden yapılan nakiller yüzünden sapıtacak mısınız? Haşa ve kella. Ama yoğurdum ekşi diyen yok. Herkes ben doğruyum, ben şuyum, ben buyum. Fakat adam bir şey dediği zaman delili yok. Bizim dediklerimizin ayetten hadisten delili var. Adam inkar ederken delili yok. Sade akıl, mantık, havsale almaz, şudur budur. Böyle şey olmaz. Din bizim akıllarımızın efendim anlaması için gönderildi. Ama akıllarımızın almadığını biz inkar edeceğiz diye gönderilmedi. Çoğunun hikmetini anlayabilirsiniz. Bazı hikmetini anlayamayacağınız şeyler de olur. Bu da imtihandır. Gayba iman ediyoruz biz. Ne demek? Görmeden iman ediyoruz. Onun için şimdi mektubattan dersimize başlayalım. Ondan sonra efendim burada biraz daha rahat konuşabiliyoruz. Çünkü karşımızda halk olmadığı için siz de herkes yuvasında dinliyorsunuz. Allah büyük istifadeler nasip eylesin. Amin. Mektubattan İmam Rabbani Hazretlerimizin itikatla ilgili efendim Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin zatı ile ilgili, sıfatları ile ilgili beyanlarına devam edeceğiz. Yenbeği en yu'leme. Şunun bilinmesi gerekir ki ennel cennete ve ma vera el cenneti kulleha. Cennet olsun, cennetin ötesindeki alemler olsun. Her bir elleri bin nisbeti ilel hakkı sübhane Allah-u Teala'ya nispeten mütesaviyetün. Hepsi mahluk olmakta, sonradan yaratılmış olmakta, Allah-u Teala'ya muhtaç olmakta eşittirler. Yani dünya ne kadar Allah'a muhtaç, Celle Celaluhu onsuz yönetilemez. Güneş, ay, yıldızlar, bulutlar, her şey onun sevkiyledir. Cennet de öyledir, arş da öyledir, kürsi de öyledir. Yaratık olduktan sonra, mahluk olduktan sonra فَاِنَّ كُلَّا مَخْلُوكُ اللّٰهِ تَعَالَى. Bunların hepsini Allah-u Teala yarattı. Demek ki bunlar hadistir. Yani sonradandır. وَلَيْسَ لَهُ سُبْحَانَهُ. Allah-u Teala için yoktur hülûlün, bir nüfuz, bir sirayet, bir işleme, içine girme ve temekkünün, bir yerleşme fî şeyin minha, bunlardan hiçbir şeyde. Yani Allah-u Teala mesela selefilerin, şimdiki selefi geçinenlerin efendim dedikleri gibi arşa istiva etmenin manası oturmak demek değildir ki. Bunlar diyorlar Er-Rahmanu alel arşi seva, Rahman arşa üzere istiva etti ayetinin manasında Allah-u Teala'yı mahluklarına sonradan yaratılanlara benzeterek müşebbihenin görüşü olarak, mücessimenin görüşü olarak, bunlar ehl-i sünnet dışı fırkalar 72 fırkadan bazılarının görüşleri. Diyorlar ki Allah-u Teala bizim gibi arşta oturuyor. Ya böyle şey olabilir mi? Arş ne zaman yaratıldı? Allah-u Teala varken ezelde arş var mıydı? Yoktu. Arş mahluktur, sonradan yaratılmış. Kürsü mahluktur, sonradan yaratılmış. Peki bunlar yokken Allah-u Teala var mıydı? Vardı. E nerede oturuyordu? Haşa. Oturmak ne demek ya? Şimdi Allah-u Teala cennetten görülecek. Cennetten görülecek. Ama Allah-u Teala cennette değil ki. Bu o demek değil ki. Cennettekiler onu görecek. Cennettekiler mahaldedir. Yerdedir yani. Bir yerde temekkün etmişler, yerleşmişlerdir. Ama Allah-u Teala cennette yerleşmiş değildir ki. Efendim arşta oturmuş değildir ki. Kürsüyü kapladı. Vesi'a kürsüyü semavat vel ard. Gökleri yerleri kürsüsü kapladı. Allah'ın kürsüsü. Allah-u Teala. Allah'ın bir verâihim muhit. Allah-u Teala. Her şeyi kaplamış. Elâ innehu bi kulli şeyin muhit. Âti kerimede. Allah-u Teala her şeyi ihata etmiştir. Çevre kuşatmıştır. Ama bu öyle senin bir şeye arkadan sarılıp dolanman gibi değil ki. Allah-u Teala hakkında bir fiil, bir sıfat, bir sanat düşündüğümüz vakitte yaratıklara hiç onu benzetemeyiz. Hiç alakası yok. Velakin fark neresidir? Yani cennetle dünyanın farkı nedir? Allah-u Teala cennetten görülecek. Niye dünyada görülemiyor? Leyse li ba'dil mahlukat, bazı yaratıklar için yoktur liyakatü zuhuri envaril vacibi celle sultan. Saltanatı yüce olan Vacip Teala'nın, yani varlığı kendinden olan, varlığı zorunlu olan, yani varlığı kendinden olduğu için yokluğu düşünülemeyen o yüce zatın nurlarının parlaması için liyakat yoktur. Bihilâf-ı bazı nâhara, bazılarında o liyakat vardır. Yani cennette Allah-u Teala cenneti öyle halketti ki orada bulunanlara verilen gözlerle ve oranın kendi yaratılış gücü itibariyle Allah-u Teala tecelli ettiği vakitte o tecelliye dayanabilecek. Allah-u Teala'nın nurları parladığı vakitte onları alma, yansıtma, gösterme kabiliyeti var. Dünyada yok, ahirette var. Fe innefî hazil liyakate. Kiminde var o? Diğer bir kısmında o liyakat var. Ne gibi? Kemâ ennel mer'ate fîhâ liyâkatü zuhûr-i suveri. Aynada şimdi dünyada mesela ayna var, bir de ne var? Taş var, tuğla var. Şimdi aynanın karşısına geçersen, senin suretini, şeklini karşısında sana yansıtır. Gösterir seni. Seni sana gösterir. Bir de bakarsın, aa benim. Ve leyse teâdî liyâkatü fil haceri vel mederi. Ama bu aynı liyakat nerede yoktur? Taşta yoktur, tuğlada yoktur, kerpiçte yoktur. Yani taşın karşısına geçsen kendini göremezsin. Tuğlanın karşısına geçsen kendini göremezsin. Aynada görürsün. Fettefavutu fihazet taraf ma'vucudi nisbetil müsavat. Demek ki dünyada niye göremiyorum da ahirette görüyorum. O Allah-u Teala'nın bir değişikliğe uğramasından haşa değil ki. Allah-u Teala ile alakalı değil ki o. Ya lafi Hazreti Sübhanehu Teala. Dünyada göremiyorsun da cennette göreceksen Allah'ın huzurunda yüce makamında ne yok? Bir fark yok. Bir değişme yok. Değişme nerede? Değişme senin tarafında. Sana dünyada verilen göz taş gibi bir nur alma, bir sureti parlatma gösterme liyakatında değil. Ahirette sana verilecek göz ne gibi? Ayna gibi. Orada nasıl ki dünyada aynı. İkisi de mahluk. Birisi gösteriyor, birisi göstermiyor. İkisi de göz. Dünyadaki göz tahammül edemiyor. Ahirette verilen göz tahammül edecek. Ama Mevla şimdi de aynı. Cennette de aynı. Yani biz cennetteyken de onda bir değişiklik yok. Biz dünyadayken de onda bir değişiklik yok. Onda bir değişiklik olması ihtimal dahilinde değil. Çünkü o ezeli ve ebedi olduğu için onda bir tegayyür, tebeddül, bir değişkenlik asla düşünülemez. İhtimali yok. Her şey bizde. Evet. Burada bir şiir vardır. Farsçam, çok kuvvetli bir Farsçam yok yani. Hiç yok desek de yeridir. Bazı kelimeleri biliyorum ama İn kaide yat dar ancaki hudas ne cüz'ü ne küllü ne zarfu ne mazrufest. Yani anladığım kadarıyla ne diyor burada? Allah-u Teala hakkında kaide şudur. Allah-u Teala hakkında inanmamız gereken itikat kaidesi, inanç hükmü şudur. Allah-u Teala cüz değil. Yani bir şeyin parçası değil, haşa. Kül değil. Ne demek? Parçalardan mürekkep. Bileşik bir şey değil ki efendim tecezzi kabul etsin, bölünebilsin. Mesela biz efendim parçalardan mürekkebiz. Hücreler, şunlar, bunlar deştikçe, eştikçe, parçaladıkça şudur budur. Ne kadar parça çıkar bizden. Ne zarf? Allah-u Teala zarf değil. Yani kendisine bir şey hulul etmez. Efendim içine bir şey almaz. Ne mazrufest efendim? Ne kendisi kendi içine bir şey alır, ne başka birisi onu, başka bir varlık onu kaplayabilir, içine alabilir. Allah-u Teala hakkında nasıl yanacağız? İşte efendim, sonradan yaratılanlarla hiçbir cüz'iyet, külliyet, zarfiyet, mazrufiyet alakası yok. Hiçbir şeyle ittisali yok, bitişmesi yok, ittihadı yok, bir olması yok, hulul yok. Efendim Allah-u Teala'nın yere zatıyla nüfuzu söz konusu değil. Başka bir şeyin Allah-u Teala'ya gelip nüfuz etmesi söz konusu değil. Böyle olduğuna göre Allah-u Teala ha biz dünyadayken ha biz cennetteyken Allah-u Teala'da bir değişme yok. Aynıdır. Ama burada bizde bize o liyakatı vermedi. Görebilme liyakatını vermedi. Orada verecek inşallah cennete girebilenler için. Ve ru'yetu Allah-u Teala Hazretlerinin görülebilmesi leyset bir vakıatin fit dünya. Dünyada vuku bulacak bir şey değil. Yani imkan dahilindedir. İstese kendini gösterir. Dünyayı da ona göre dayanıklı hale getirir, sağlamlaştırır, güçlendirir ama bu dünyada vuku yok, gerçekleşmemiş. Feynazel mehal. Çünkü dünya mahalli lesif ilyakatü zuhuri aziz devlet. Dünyada bu devletin efendim saadetin, bahtiyarlığın zuhur edeceği duruma bir elverişlilik Mevla yaratmamış. Ve kullu men kâle bi vuku'u rü'yeti fi dünya. Kim derse ki dünyada Allah-u Teala'nın görülmesi vakidir, gerçekleşmiştir, gerçekleşecektir. Derse feve kezzabun yalancıdır ve müfterin iftiracıdır zâme gayrel hakkı hakka sübhane. Allah-u Teala'nın dışındaki bir şeyi Allah-u Teala zannetmiş. Bazı kere şeytan öyle oyunlar eder, öyle hileler eder. Tasavvuf makamlarında ilerleyenlere musallat olur. Beyazıt Bestami Hazretlerine neler etti? Yani makamı yükseldikçe onun da oyunları artar. Gökle yer arasına koca arş kurmuş, efendim orada oturuyor, nidalar gönderiyor. Ya bizden biri görsek, evliya olduk zannedeceğiz. Keşfimiz, kerametimiz açıldı zannedeceğiz. Oturmuşlar iki kişi, iki kadın, Ravza-i Mutahare'de zikir dersleri yapacaklar. Derse başlamadan evvel, üzerlerinde tabii kubbe var, şu var, bu var. Medine Mescidi'nde ondan sonra derste sonra biraz gözlerini açtılar. Bir de baklar ki gök görünüyor. Gök kapıları açıldı diyor arkadaşına. Karadeniz şivesiyle. O da Allah Allah şaşırıyor. Halbuki raylı sistem kubbeler yaptılar Medine Mescidine. O şimdi derse otururken kubbe kapalıydı ya. Biraz gözünü açtı bir de baktı ki gökteki yıldızlar sayılıyor. Gök kapıları açıldı zannediyor. Kubbe kalktı zannediyor. Halbuki raylıydı o. Çektiren otomatik. Saati var. Şimdi sen gökle yer arasında görürsen efendim koca bir arş, oradan da bir nida, bir gök gürültüsü gibi bir kuvvetli ses. Sen erdin. Falan. Bu da tamam. Nereye erdin? Cehenneme erdin. Niye? Peşinden dinletsene baksana ne diyor sana. Diyor ki senden artık teklifi kaldırdım. Ne demek teklifi kaldırdım? Namaz, abdest, oruç, hac, zekat, helal, haram. Sana hiç daha bir şey sormayacağım. İstediğin gibi yapabilirsin. Çok büyük makam verdim sana. Beyazıt Bestami Hazretleri bunu yer mi? Hemen de dedi defol iblis melun. Halbuki bizden biri öyle bir şeyin zerresini görsek var ya, oho, her türlü efendim makamları iddia etmeye başlarız. Benim gördüğümü siz görmüyorsunuz, benim işittiğimi siz işitmiyorsunuz. E nereden anladın dediler, bu şeytandır. Buyurdu ki Allah-u Teala en sevdiği Habibinden bile ve abdu rabbeki hatta atiyekel yakîn, sana ölüm gelinceye kadar ibadete devam et. Kainat Efendisi bir vakit namaz terk etmedi, oruç terk etmedi. Bu kadar ibadetten sabahlara kadar ayaklar şişti. Adamın biri bir laf etmiş ya, ortalığa atmış ya. Ey diyor, sabahlara kadar ibadet etmekten ayakları şişen peygamberin, sabaha kadar uyumaktan gözleri şişen ümmeti. Yani zavallı bizler, biçareler. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar ibadete düşkün iken, haris iken, efendim hiçbir ibadetini terk etmezken, bırakmazken, gelmiş geçmiş günahı bağışlanmış iken, Mevla ona sen ibadete devam et buyurmuşken, ben kim oluyorum da bana Mevla buyurdu ki, efendim sen artık teklif senden sağlık oldu, kaldırıldı, ne yaparsan yap günahın yok. Böyle bir şey olabilir mi? İşte ilmi olmasa adamın, bu şeytana kanar. İlmi olduğu vakitte tasavvuf ilimsiz olmaz. Fıkıhı bilmeden tasavvuf öğreneceğim diyen adam zındık olur. Yok tarikat dersi aldım, yok zikredeceğim dese, fıkıh bilmese, itikat bilmese zındık olur. Mutlaka helal haramı öğrenmesi lazım. Mutlaka ilmi halini, farz olanı bilmesi lazım. Ehl-i sünnet itikadından zaruri olan meseleleri öğrenmesi lazım. Yoksa neye yarar zikir? Ondan sonra şeytan girer, cin girer. Yok keşfim açıldı adam zanneder. Şeytan da ona bir şeyler fıslar, vesvese verir. O da bana ilham geliyor diye. Oho! Ne fesatlar, ifsatlar yapar. Şimdi dünyada Mevla'nın görülmesinin yolu yok. Kim bunu iddia ediyorsa ben gördüm. Allah-u Teala'dan kaynaklı. Şeytan görünür ona, onu hak zanneder. Efendim. Evham görür, hayal görür. Kimisi de işte dedim açıktan da görür yani. Çünkü şeytana Mevla imtihan olsun diye çok fırsatlar verdi. Kocaman arş kuruyor ya. Gökle yer arasını kaplamış ya. Gözünle görüyor Allah dostlar bunu. Gözüyle görüyor, bu rüya değil ki. Oradan ne sesler ne nidalar. Mevla'da imtihan olsun diye bu yolu veriyor işte. Felev teyessere tadî devletu fî hâdî neş'eti, dünyada Allah-u Teala'nın görülmesi ele geçseydi, söz konusu olsaydı, kâne kelîmullâhi alâ nebînâ aleyhissalâtu vesselâm ehakka bihâ, bunu en çok hak eden kim olurdu? Allah ile konuşan Musa aleyhisselam olurdu. Ona nasip oldu mu? Olmadı. Çünkü ne dedi? Musa aleyhisselam Mevla'dan müracaatında, Rabbi erini enzur ileyk, ya Rabbi göster bana zatını, cemalini. Bakayım sana. Kelamını işittirdin. Bir de cemalini gösterir misin? Ne cevap verdi Mevla? Kâle len terâni. Ya Musa sen asla beni göremezsin. O ne demek? Dünyadayken demek. Yoksa cennette görüleceği herkes görecek, cennete girenler. Musa aleyhisselam göremez olur mu? Velâkin inzur ilel cebel. Senin karşında bir dağ var. Tur Dağı'nda duruyor. Tuva Vadisi'nde. Önündeki dağları gösteriyor. Şimdi ben onlara tecelli edeceğim. Nurumdan bir zerre kadar açacağım, parlatacağım. Fenişte karramükânehu. Eğer o dağ yerinde durabilirse benim tecellime karşı, fesevfe terani. Sen de beni yakında görürsün. Musa aleyhisselam da hazırlandı bakarken, felemma tecellâ rabbû lil cebel, Rabbi o dağa tecelli eder etmez, cealehu dekken, o ufacık bir tecelli, zerre kadar bir tecelli, dağı paramparça etti. Ve harra Musa sayka. Musa aleyhisselam da dayanamadı, bayıldı düştü, hem de bağırarak. Bir zaman öyle kaldı baygın vaziyette. Felemma efaka. Ne vakit ki ayıldı, kâle sübhânek. Ya Rabbi seni tenzih ederim, sen dünyada görülmezsin, ben anladım. Tüptüyle, belki uygunsuz bir şey istemiş oldum. O talebimden de sana tevbe ettim. Ben evvelül müminin, görsem de görmesem de. Ben inananların ilkiyim. Kendi dönemi için söylüyor. Yoksa Adem Aleyhisselam'dan beri tabii peygamberler geldi. Ama benim dönemimde ben müminlerin ilkiyim. Tabii kendi döneminde hem evveliyeti var, ilkliği var, hem de imanın kuvveti bakımından o dönemde ondan daha kuvvetli inanan da olamaz tabii ki. Ülül Azim peygamber olarak o kendi dönemde tek o var. Hal böyle olunca Musa Aleyhisselam'a nasip olmamış bir devlet, saadet, bahtiyarlık hiçbir veliye nasip olamaz. Kimse de bunu iddia edemez. İddia eden de kezzap ve müfteri olur buyuruyor İmam Rabbani Kudsesi Ruhu Hazretleri. Ve inteşerrefe nebiyyüne aleyhi ve alâ aleyhi salatu vesselam bi hazit devle. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasip oldu mu bu? Oldu. Ne vakit? Miraç gecesinde. Ama lem yekun vuku'a fid dünya. Bunu da inkar ederler çok. Hatta Miraç'ı tümden inkar ediyorlar. Mescid-i Aksa'ya kadar götürülüşünü inkar edemiyorlar. Onu inkar etse İsra suresinin birinci ayetine çarpılacağı için, kafir olacağı için, işte kendilerine de kafir dedirtmemek için ona bir şey demiyorlar. Bazı efendim din uzmanları, araştırmacıları doçent, profesör unvanına sahip olan insanların bazıları Mescid-i Aksa'dan yukarısını reddediyorlar. Halbuki Mescid-i Aksa'ya kadar gidişi ayetle sabit olduğu için inkar eden kafir olur. Oradan yukarı gidişin mütevatir, manen mütevatir hadis-i şeriflerle sabit olduğu için onları inkar eden de ehli sünnetten çıkar. Yani kafir demiyoruz ama ehli sünnetten çıkar. Ve bir de bayağı da tehlike yaşar çünkü Kur'an-ı Kerim'de de Necm suresinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً اُخْرَى عَنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عَنْدَا جَنَّةُ الْمَوَى Esidretü l-Münteha'da Cebrail aleyhisselam'ı gördüğü Meva cennetinin yanında bulunan Sidretü l-Münteha'da Cebrail aleyhisselam gördüğünü Allah-u Teala yemin ediyor. Göklere gitmediyse, Sidretü l-Münteha'ya çıkmadıysa bu ayet ne olacak? O Miraç gecesi değilse başka hangi gece? Zaten Miraç gecesini kabul etmeyen başka neyi kabul eder ki? Başka gecelerde çıktığını hiç kabul etmez. O zaman burada büyük bir itikadi sorun meydana gelir. Tamam. Sarih ifadeyle nas olarak Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gece götürülüşü buna iman farzdır. Bunu inkar eden kafirdir. Çünkü İsra suresinin birinci ayetidir. Ama oradan göklere çıkışı birçok mütevatir hadisle sabit olmakla kalmaz. Çünkü neden? İşaretler var başka ayetlerde. Sidretül Münteha nerede? Dünyada ise göster de gidelim hadi. Sidretül Münteha nerede? İndâ cennetül meva. Meva cenneti var yanında diyor. Meva cenneti dünyada nerede? Ya? Böyle efendim meseleleri inceden inceye düşünüldüğü zaman hadisleri inkar, ayetleri inkarla aynı sınıfta değerlendiriliyor. Hadislere iman hususunda bir sohbetim kitap haline getirildi. O kitabı okuyun. 90 küsur sayfa oldu. Arapçaları da metinler de içine kondu. Akışlı bir lisanla sohbet dili olduğu için kitap dili gibi ağır da olmuyor. Okuyun bakalım hadislere iman ne manaya geliyor. Hadislere inanmayanın başına ne belalar geliyor. Dünyada ahirette neler çekecek. Bak bütün insanlara hadisleri inkar ettirmek için ne büyük gayret gösteriyorlar. Şu anda bütün mesele o. Bandırma'ya gittik. Geçen oradaki Adem Hoca Efendi imam diyor. Bizi seminere çağırdılar diyor. Ondan sonra orada işte İzmir'de bir ilahiyatçı geldi. Toplantıda bize imamlara göya şey edecek. Akıl fikir verecek falan. Bir de demesin mi ki İsa Aleyhisselam öldü arkadaşlar. Kimse diri demesin. Hadi ruhuna bir Fatiha okuyalım. Senin de ruhuna okurlar ama canına okurlar ama bu sefer ahirette görürsün gününü. İsa inne İsa lem yemut İsa ölmemiştir. Taberi'de hadis-i şerif geçiyor. Ve inne uraci'un ileykum kabli yevmil kıyam. Kıyamet günden evvelse dönecektir. Ve ma kateluhu ma salebuhu. Yahudiler ona hücum ettikleri vakit onu öldüremediler, asamadılar. Çarmıha gerilen İsa değil idi. Ve lakin şübbeliyorum kendi arkadaşları onu öldürmeye gidenin suratını ona benzettim. Onlar kendi arkadaşlarını çarmıha gerdiler. Sonradan da arkadaşlarını arayıp bulamayınca ya bu İsa ise arkadaşımız nerede? Bu arkadaşımızsa İsa nerede? Kafaları karıştı kaldı, hala çözemiyorlar. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Hala sen efendim kalkıp da İsa aleyhisselam öldü. Yok ven şakkal kamer. Ay yarıldı diyor Kur'an-ı Kerim ya. Efendimizin mucizesi sallallahu aleyhi ve sellem. Kamer suresi var. Yok öyle ay yarılmadı. O şu demektir. Hak batıldan ayrıldı. İki parça oldu. Hak batıldan ayrıldı. İşte onun için Allah ay yarıldı diyor işte falan. Allah hak batıldan ayrıldı demeyi bilmiyor mu canım? Kul cael hakku ve zekal batıl. Hak geldi, batıl cahil oldu bu. Efendim bu kadar açık bir şey. Ayet-i Kerime var. Ay yarıldı diyerek hakla batıl birbirinden ayrıldı, iki parça oldu. Bunun ne anlamı var yani? Soğuk soğuk teviller, bariz teviller. Şimdi böyle olur mu? Hadislere iman etmeyenin ayetlere de imanı kalmaz. Resulullah'a iman etmeyenin sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a da imanı kalmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itaat etmeyen Allah'a da itaati söz konusu olmaz. Ve makbul olmaz ve kabul olmaz. Ve mâ teâkûm resûl fekûdû. Peygamberim ne verdiyse onu alın. Ve mâ neâkûm anû fentû. Neyi yasak ettiyse bırak. Bu zaten Kur'an'da buyurduklarıyla alakalıdır. Olur mu öyle şey ya? Ütîtül Kur'ânü mümlel hikmeti misleyi. Allah bana Kur'an verdi, iki müstide sünnet verdi, hadis verdi diyor. Bunları anlamadan, dinlemeden din kalır mı ya? Şu kıldığımız beş vakit namazın ne rekatını Kur'an'da bulabilirsin, ne zekatın nisabını bulabilirsin, ne kırkta birin ölçüsünü bulabilirsin, ne haccın vacibini, farzını, teferruatını bulabilirsin. Ne bulabilirsin? Kur'an-ı Kerim'e kalırsak o sadece anayasa gibi esasları bize beyan eder. Teferruatı Habibine havale eder. Sallallahu aleyhi ve sellem. Men yuta'ar Resul fekat yuta'al. Peygamber gönderdim. Ona itaat eden bana itaat etmiştir. Onun için hadislere iman kitabı hepinize lazım. Bir okursanız, bir de kısa olduğu için onlar bir kerede bile insan bir oturuşta, iki oturuşta bitirebilir. Ama esas mesele hadislere itikadı zayıf olanlara ulaştırın. Her tarafa. Arifan yayınlarından bunları temin edebiliyorsunuz ya. Bu kadar bir hizmet yapamıyor musunuz ya? Peygamberinizin sünnetine sallallahu aleyhi ve sellem, hadislerine iman için. Ne yapacağız? Bugünün gayreti, cihatı nerede kaldı? Bugün ne yapabiliriz? Bu milletin imanını, itikadını kurtarmak için şu kadar bir adım atsak, bir hareket yapsak olmaz mı ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden memnun olmaz mı ya? Razı olmaz mı bizden? Bak Mevlid ayı geliyor. Şefaatine ereceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onu efendim kutlayacağız. Önemsiyoruz. Hazırlanıyoruz. Önümüzde Rabiül Evvel ayı geliyor. İnşallah bu Safer ayı hayırla çıksın. Belasız, kazasız bu ayın şerlerinden Allah Teala bizi emin eylesin. Ondan sonra da biz efendim huzur üzere Rabiül Evvel ayımıza Habibimizin, sevgilimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu aya kavuşalım. Müjdelenelim, sevinelim, kutlayalım. Tabii biz bütün sene ondan bahsediyoruz ama Rebül Evvel ayında bu işe daha bir ehemmiyet vereceğiz inşallah. Hep beraber harekete geçeceğiz. Seferberlik ilan edeceğiz. Peygamber sevgisi, ona ittiba, ona itaat, hadislerine iman. Bu meselelerin üzerinde duracağız. Onun için hadislere iman mutlaka size tavsiye ediyorum. Arifan yayınlarından, internetten Arifan yayınlarına ulaşabiliyorsunuz. 0212 521 93 92 diye mesela bir telefon var. Bu telefondan ulaşırsınız. 521-93-92 0212 buradan sizi yönlendirirler. Arifan dergisinden de, yayınlarından da hepsi bir arada efendim. Ondan sonra hadislere iman kuvvetli olursa dininizde, itikadınızda bir efendim müşkilat çıkmaz. Ama hadislerde şüphesi olan adamın birçok itikadi meselede sorun yaşaması kaçınılmaz olur. Ahirette de onu çok büyük belaya sokar. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim Mescid-i Aksa'dan 7 kat semaya, oradan Sidretül Münteha'ya, oradan Cenab-ı Mevla'ya, tabi Mevla mekanda münezzeh, Sidretül Münteha'dan sonra mahlukatın ilimlerinin ulaşamadığı noktadır. Ve vücub alemi devreye girdiği vakitte ne zaman kalır, ne mekan kalır. Bir feza oldu o demde runuma, ne mekan var anda ne erdu sema. efendim Süleyman Çelebi Hazretleri'nin Mevlidinde beyan edildiği üzere o ne büyük bir kitaptır o Mevlid-i Şerif. Onda ne ilimler var onda mesela. Bir feza, bir boşluk açıldı ki diyor, o anda ne mekandan bahsedilebilir, ne yer var, ne gök var, ne zaman var. İşte 70 bin kelam, bazı rivayetler 90 bin kelam. Neler konuşuldu, neler görüşüldü de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıkarken abdest aldığı ibriğin suyu çalkalanırken efendim çıkmıştı, geldi dalgalanması daha yeni duruluyor. Çünkü zamandan çıktı. Mevla'yı zaten görebilmek için mekandan zamandan mücerret olmak lazım. Soyutlanmış olmak lazım. Çünkü Mevla mekansız, zamansız. Bunlar hep hadis-i şeriflerde geçiyor. Çok beyanı var, izahı var. Biz iman ediyoruz elhamdülillah. Hiç şüphe etmiyoruz elhamdülillah. Allah'ımız nelere kadir? Değil. Her şeye kadir. Ve alâ kulli şeyin kadir. Yani bunu yapamaz mı? Bazı ilahiyat profesörlerinin dediği gibi. İsa aleyhisselam gökte nasıl yaşayacak? Orada oksijen yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yedi kat semaya çıkacak? Oksijen yok. Onlara göre oksijen olmadığı için Miraç'a çıkamamıştır. Çünkü yaşayamaz ki o zaman. Hiç yahu Allah-u Teala adamı oksijensiz yaşatabilir. Buna bile aklı ermiyor da. Bu adam tefsir yazsa ne olur? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıkmıştır. Mevla Teala'yı ziyaret etmiştir. Cemalini görmüştür. İmam Rabbani Hazretleri'nin de beyan ettiğine göre itikadımız bu yöndedir. Ama lem yekun vukua fid dünya. Peki o zaman dünyada Mevla'yı görmüş olmadı mı? Olmadı. Niye? Bel haraca minet dünya. Dünyadan çıktı diyoruz sana. Yedi kat gökleri açtı. Sidretül müntehada gördü diyor Cebrail Aleyhisselam. İndâ cennetül veva. Orada meyve cenneti var diyor ayeti kerimede zaten. O dünya değil ki. Ve sâra mülhakkan bil ahireti. O ahiret alemine ilhak oldu. O saati, o anı, o dakikası zaten orada dakika makka da geçmedi. Ama an diyelim o anı ne oldu? Ahiretten sayıldı. Cennete girenin cennette görmesinden sayıldı. Fera'a böylece Rabbinin cemalini görmüş oldu. Bize de cennette nasip olacak inşallah. Sabah namazıyla ikinci namazını hiç terk etmeden eğer ki Allah'ımıza kavuşabilirsek, geçen derslerde de beyan ettiğim üzere sabah namazı ile ikindi namazının çok önemi var. Zaten onlara riayet eden diğerlerine daha çok riayet eder. Bu vesileyle 5 vakit namaza devam edenler, efendim Mevla Teala'nın cemalini görmeyi arzu edenler, ehli sünnet itikadını muhafaza edenler, bu iman üzere de Mevla'ya kavuşabilenlere cennette cemalullah, ru'yetullah nasip olacağı ayet-i kerimelerle